La Sipa Chira, petrecerea timpului liber depindea în general de vocația și de felul de a fi al fiecăruia. Salinele pe care spaniolii le-au găsit în exploatare la venirea lor erau pentru noi o atracție turistică la sfârșit de săptămână, pe care o completam cu friptură la cuptor și cartofi prăjiți cu sare în tingiri mari. Noi, elevii caraibieni de la internat, cu faima noastră bine meritată de gălăgioși și needucați, aveam totuși buna cuviință de a dansa ca niște artiști pe melodiile la modă și eleganța de a ne îndrăgosti la nebunie. Am ajuns să fim atât de spontani că în ziua în care s-a aflat de sfârșitul războiului, am ieșit în stradă manifestându-ne bucuria cu steaguri, pancarte și strigăte de victorie. Cineva a cerut un voluntar care să rostească discursul și am ieșit fără să stau pe gânduri la balconul clubului care dădea în Piața Mare și l-am improvizat cu strigăte bombastice, iar multora li s-a părut învățat pe din afară. A fost singurul discurs pe care m-am văzut nevoit să-l improvizez în primii mei 60 de ani. Am încheiat cu un omagiu liric adus fiecăruia dintre cei patru oameni mari, dar atenția pieței a fost atrasă de ceea ce spusesem în onoarea președintelui Statelor Unite, decedat de puțină vreme. Franklin Delano Roosevelt, care, precum Sidul Campeador, știe să câștige bătălii și după moarte. Cuvintele acestea au plutit prin oraș zile în șir și au fost reproduse pe panouri stradale și pe portretele lui Roosevelt din vitrinele unor prăvălii, așa încât primul meu succes public nu a fost ca poet și nici ca romancier, ci ca orator, ba și mai rău, ca orator politic. De atunci n-a existat manifestare publică a liceului în care să nu fiu urcat la un balcon, numai că pe vremea aceea erau discursuri scrise și corectate până la ultima virgulă. Cu timpul, îndrăsneala aceea m-a făcut să mă procopsesc cu o groază de scenă care m-a împins la extrema unei muțenii absolute atât pe la nunțile pline de strălucire, cât și prin cârcium de indieni cu poncio și opinci, unde sfârșeam cu toții pe submese. Dar și la casa Berenicei, care era frumoasă și fără prejudecăți și a avut norocul să nu se mărite cu mine, deoarece era îndrăgostită lulea de altul. Sau la oficiul telegrafic, unde sarita cea de neuitat îmi trimitea pe datorie telegrame urgente când părinții întârziau cu banii de buzunar și nu o singură dată mi-a plătit în avans mandatele ca să mă scoată din încurcătură. Însă cea mai de neuitat n-a fost dragostea nimănui, ci zâna iubitorilor de poezie. Se numea Cecilia Gonzalez Pisano și avea o inteligență nespus de vie, o vocație a prieteniei și un spirit liber în sânul unei familii de obârșie conservatoare, precum și o memorie supranaturală pentru tot ce era poezie. Locuia vis-a-vis de portalul liceului cu o mătușă aristocrată și nemăritată într-o reședință colonială cu heliotropi de jur împrejurul unei grădini. La început a fost o relație ce se reducea la întreceri poetice, dar până la urmă Cecilia a ajuns o adevărată camaradă în viața noastră, care veșnic se prăpădea de râs și care până la urmă s-a strecurat la orele de literatură ale profesorului Calderon cu complicitatea tuturor. Pe vremea când eram la Aracataca, visasem să trăiesc pe picior mare cântând pe la petreceri cu o voce frumoasă și acompaniindu-mă la acordeon, ceea ce mi s-a părut întotdeauna modul cel mai vechi și cel mai inspirat de a spune o poveste. Dacă mama renunțase la pian pentru a avea copii, iar tata își atârnase vioara în cui pentru a ne putea întreține, era drept ca fiul cel mai mare să creeze fericitul precedent de a muri de foame pentru muzică. Participarea mea în calitate de chitarist și cântăreț la formația liceului a dovedit că aveam ureche muzicală pentru a învăța un instrument mai dificil și că puteam cânta. Nu exista serată patriotică sau festivitate a liceului la care să nu-mi fi adus și eu contribuția într-un fel sau altul. Întotdeauna, grație maestrului Guillermo Quevedo Sornosa, compozitor și om de vază al orașului, dirijor etern al fanfarei municipale și autor al cântecului de tinerețe Amapola, macul din drum roșu precum inima, ce a fost la vremea lui sufletul seratelor și al serenadelor. Duminica după liturghie, eu eram printre primii care traversau parcul pentru a asista la concertul lui, veșnic cu La Gața Ladra, la început, și corul făurarilor din Il Trovatore, la sfârșit. Notă. La Gaza Ladra, Coțofana Hoață, operă de Giachino Rossini, în italiană în original, și Il Trovatore, Trubadurul, operă de Giuseppe Verdi, în italiană în original. Am încheiat nota. Niciodată n-a știut maestrul și nici eu nu m-am încumetat să-i spun că visul vieții mele din anii aceia era să fiu ca el. Când liceul a cerut voluntari pentru un curs de inițiere muzicală, primii care au ridicat mâna am fost Guillermo López Guerra și cu mine. Cursul urma să se țină sâmbătă dimineața, fiind predat de profesorul Andres Pardo Tovar, directorul primului program de muzică clasică de la postul de radio La Voz de Bogota. N-am reușit să ocupăm nici măcar un sfert din sala de mese amenajată pentru aceste ore, dar am fost fermecați pe dată de limbuția lui de apostol. Era tipul de caciaco desăvârșit, cu blazer de seară, vestă de atlas, voce mlădioasă și gesturi molcome. Mânuia cu maestria și dragostea unui dresor de foci un fonograf cu manivelă care astăzi ar fi o noutate prin vechimea lui. Pleca de la supoziția corectă în cazul nostru că eram niște ageamii fără pereche. Așa încât a început cu Carnavalul Animalelor de Saint-Saëns, rezumându-ne cu informații erudite felul de a fi al fiecărui animal. Apoi a pus, bineînțeles, Petrică și Lupul de Prokofiev. Partea proastă a acelei sărbători din fiecare sâmbătă a fost că mi-a insuflat pudoarea de a considera că muzica marilor maestri e un viciu aproape secret și mi-au trebuit ani mulți ca să nu fac diferențe pedante între muzica bună și cea proastă. N-am mai avut niciun contact cu directorul până în anul următor, când a predat un curs de geometrie la clasa a patra. A intrat în aulă în prima zi de marți, la 10 dimineața, a salutat cu un mormăit, fără să se uite la nimeni, și s-a apucat să șteargă tabla cu buretele până n-a mai rămas nici cea mai mică urmă de praf. Atunci s-a întors spre noi și chiar înainte de a striga catalogul l-a întrebat pe Álvaro Ruiz Torres: ce este un punct? Acesta n-a avut timp să răspundă, fiindcă profesorul de științe sociale a deschis ușa fără să bată și a spus directorului că avea un telefon urgent de la Ministerul Educației. Directorul a plecat în grabă să răspundă la telefon și nu s-a mai întors la ore. Niciodată, căci telefonul era ca să-i comunice înlocuirea din funcția de director pe care o îndeplinise conștiincios vreme de 5 ani la acest liceu, după o viață întreagă de muncă plină de abnegație. Succesorul lui a fost poetul Carlos Martin, cel mai tânăr dintre poeții de valoare din grupul Piatră și Cer, pe care Cesar del Valle mă ajutase să-l descoper la Barranquilla. Avea 30 de ani și 3 cărți publicate. Eu îi cunoșteam poemele și îl văzusem odată într-o librărie din Bogota, dar n-am avut nici când nimic să-i spun și nici vreuna din cărțile lui ca să-i cer un autograf. Într-o luni și-a făcut brusc apariția în pauza de prânz. Nu l-așteptam atât de curând. Părea mai degrabă avocat decât poet, într-un costum în dungi de stofă englezească, cu fruntea înaltă și cu o mustață subțire tăiată cu o rigoare formală, ce se vedea și în poezia lui. Înaintă cu pași hotărâți spre grupurile mai apropiate, liniștit și tot timpul puțin distant, și ne întinse mâna. Salut, sunt Carlos Martin. Eu eram pe atunci fascinat de proza lirică pe care Eduardo Carranza o publica în secțiunea literară a ziarului El Tiempo și în revista Sábado. Mi se părea un gen inspirat din Platero și cu mine, de Juan Ramón Jiménez, la modă printre tinerii poeți care năzuiau să șteargă de pe hartă mitul lui Guillermo Valencia. Poetul Jorge Rojas, moștenitorul unei averi efemere, a sponsorizat cu banii și cu numele lui publicarea unor broșuri originale care au trezit un mare interes în generația lui și a adunat în jur un grup de cunoscuți poeți de valoare. A fost o schimbare profundă a relațiilor de zi cu zi de la liceu. Imaginea spectrală a directorului anterior a fost înlocuită de o prezență concretă ce păstra distanțele cuvenite, fiind însă întotdeauna lângă noi. A desființat inspecția de rutină a felului în care ne prezentam și alte reguli inutile și uneori stătea de vorbă cu elevii seara în timpul liber. Noul stil m-a făcut să-mi descoper calea. Calderon îi vorbise pe semne de mine noului director, căci într-una din primele seri, m-a cercetat mai pe departe asupra legăturilor mele cu poezia și i-am slobozit tot ce țineam ascuns înăuntrul meu. El m-a întrebat dacă citisem Experiența literară, o carte foarte comentată a lui Alfonso Reyes. I-am mărturisit că nu și mi-a adus-o a doua zi. În orele de clasă care au urmat, am devorat-o pe jumătate, ascunzând-o sub pupitru și restul în pauzele de pe terenul de fotbal. M-a bucurat că un eseist atât de prestigios s-a ocupat de cercetarea cântecelor lui Agustin Lara ca de niște poeme de Garcilaso, cu pretextul unei justificări ingenioase. Popularele cântece ale lui Agustin Lara nu sunt cântece populare. Pentru mine a fost ca și cum aș fi descoperit poezia diluată într-o supă de zi cu zi. Martin a renunțat la magnificul apartament al direcțiunii și a instalat biroul cu ușile veșnic deschise spre curtea principală, ceea ce l-a apropiat și mai mult de întrunirile noastre literare de după cină. S-a stabilit pentru mult timp cu soția și copiii într-o casă colonială spațioasă, bine întreținută, într-un colț din Piața Mare, unde avea un birou cu pereți acoperiți de toate cărțile la care putea visa un cititor sensibil la gusturile novatoare din acei ani. Acolo îl vizitau la sfârșit de săptămână prietenii din Bogota, îndeosebi colegii de la Piatră și Cer. Într-o duminică oarecare a trebuit să mă duc la el acasă pentru o problemă ce nu suferea amânare, împreună cu Guillermo López Guerra, și acolo se aflau Eduardo Carranza și Jorge Rojas, cele două stele ale grupului. Directorul ne-a poftit să ne așezăm cu un gest rapid ca să nu-și întrerupă conversația și am stat așa preț de o jumătate de oră fără să înțelegem niciun cuvânt, fiindcă discutau despre o carte a lui Paul Valéry de care nu auzisem. Îl văzusem pe Carranza în mai multe rânduri prin librării și cafenele din Bogota și l-aș fi putut recunoaște chiar numai prin timbrul și limpezimea vocii, în armonie cu hainele lui de stradă și cu felul său de a fi, care erau cele ale unui poet. Pe Jorge Rojas, în schimb, nu l-aș fi putut recunoaște cu îmbrăcămintea și ținuta lui ministerială dacă nu i s-ar fi adresat pe nume Carranza. Eu năzuiam să fiu martor la o discuție despre poezie între ei trei, poeții cei mai faimoși, dar n-a fost așa. La sfârșit, directorul mi-a pus mâna pe umăr și le-a spus invitaților lui: acesta e un mare poet. A spus-o din amabilitate firește, dar eu m-am simțit străfulgerat. Carlos Martin a insistat să ne facă o fotografie cu cei doi poeți de bază și a făcut-o într-adevăr, dar n-am mai știut nimic de ea până când am văzut-o după jumătate de veac în casa lui de pe coasta catalană, unde s-a retras să se bucure de o bătrânețe tihnită. Liceul a fost zguduit de un vânt înnoitor. Radioul pe care îl foloseam doar pentru a dansa între noi, băieții, s-a transformat la Carlos Martin într-un instrument de informare și pentru prima oară se ascultau și se comentau buletinele de știri seara în curtea unde ne petreceam recreațiile. Activitatea culturală a sporit odată cu crearea unui cenaclu literar și cu publicarea unui ziar. Când am făcut lista candidaților posibili, grație preocupărilor lor literare bine definite, numărul acestora ne-a dat numele grupului, Cenaclul Literar al celor 13. Pe deasupra mi s-a părut inspirat și pentru că era o sfidare a superstiției. Inițiativa a aparținut chiar elevilor și consta în a ne aduna o dată pe săptămână ca să vorbim despre literatură, când de fapt nici nu mai făceam altceva în timpul nostru liber, în liceu și în afara lui. Fiecare venea cu textul lui, îl citea și îl supunea judecății tuturor. Eu îmi aduceam contribuția prin lectura unor sonete pe care le iscăleam cu pseudonimul Javier Garces, folosit în realitate nu ca să ies în evidență, ci ca să mă ascund. Erau simple exerciții tehnice, fără inspirație și fără vreo aspirație, cărora nu le atribuiam nicio valoare poetică, fiindcă nu-mi porneau din suflet. Începusem cu imitații după Quevedo, Lope de Vega și chiar García Lorca, ale cărui versuri de 8 silabe erau atât de spontane că era suficient să începi să scrii ca el și totul urma prin inerție. Am ajuns atât de departe cu această febră a imitării, încât îmi propusesem să parodiez în ordine fiecare dintre cele 40 de sonete ale lui Garcilaso de la Vega. În plus, mai scriam și versuri la rugămintea unor colegi spre a le da duminica iubitelor zicând că sunt ale lor. Una dintre ele, în cel mai mare secret, mi-a citit emoționată versurile pe care i le-a dedicat logotnicul ca fiind scrise de el. Carlos Martin ne-a pus la dispoziție un mic depozit din cealaltă curte a liceului, care avea ferestrele blocate pentru siguranță. Eram 5 membri ai cenaclului care fixam ordinea de zi a întrunirii următoare. Niciunul nu s-a consacrat carierei de scriitor, dar nu era vorba de asta, ci de a dovedi posibilitățile fiecăruia. Discutam despre operele celorlalți și ajungeam să ne enervăm la fel de tare ca la meciurile de fotbal. Într-o zi, Ricardo González Ripoll a fost nevoit să plece în toiul unei discuții și l-a surprins pe director cu urechea lipită de ușă, ascultând ce vorbeam. Curiozitatea lui era îndreptățită pentru că nu îi se părea firesc să ne dedicăm ceasurile libere literaturii. La sfârșitul lui martie ne-a parvenit știrea că fostul director, Don Alejandro Ramos, își trăsese un glob în cap în Parcul Național din Bogota. Nimeni nu s-a mulțumit să atribuie gestul caracterului său solitar și poate depresiv și nici nu s-a aflat vreun motiv rezonabil care să justifice sinuciderea în spatele monumentului generalului Rafael Uribe Uribe, veteran a 4 războaie civile și politician liberal, asasinat cu o lovitură de bardă de către 2 fanatici în atriumul Capitoliului. O delegație a liceului, în frunte cu noul director, a asistat la înmormântarea profesorului Alejandro Ramos, care a rămas în memoria tuturor ca un fel de adio spus unei epoci trecute. Interesul pentru politica națională la internat era destul de redus. În casa bunicilor am auzit spunându-se de sute de ori că singura diferență între cele două partide după războiul de 1000 de zile era că liberalii se duceau la biserică la slujba de la ora 5 ca să nu fie văzuți, iar conservatorii la cea de la 8 ca să facă pe credincioșii. Însă diferențele reale au început să se simtă din nou după 30 de ani, când Partidul Conservator a pierdut puterea și cei dintâi președinți liberali încercau să deschidă țara vânturilor înnoitoare care suflau în lume. Partidul Conservator, învins de rugina puterii sale absolute, își făcea ordine și curățenie în propria ogradă, luându-se după lumina îndepărtată a lui Mussolini în Italia și după întunericul generalului Franco în Spania. În vreme ce primul guvern al președintelui Alfonso López Pumarejo, cu o pleiadă de tineri instruiți, încercase să creeze condițiile pentru un liberalism modern, poate fără să-și dea seama că se supunea fatalismului istoric de a ne împărți în cele două jumătăți în care era divizată lumea. Era inevitabil. Într-una dintre cărțile împrumutate de la profesori am citit o frază atribuită lui Lenin: dacă nu te amesteci în politică, până la urmă politica se va amesteca în viața ta. Însă, după 46 de ani de hegemonie primitivă a președinților conservatori, pacea începea să se întrezărească. 3 președinți tineri și cu o mentalitate modernă deschiseseră o perspectivă liberală ce părea gata să risipească ceața trecutului. Alfonso López Pumarejo, cel mai marcant dintre ei și reformator îndrăsneț, a făcut să fie reales în 1942 pentru un al doilea mandat și nimic nu putea să tulbure ritmul schimbărilor. Astfel încât, în primul an de liceu, eram absorbiți de știrile războiului din Europa care ne țineau cu sufletul la gură, cum nu reușise niciodată să o facă politica națională. Ziarele nu intrau în liceu decât în situații cu totul speciale, pentru că nu obișnuiam să le citim. Nu existau tranzistoare și singurul aparat de radio din liceu era vechiul aparat din cancelarie pe care îl puneam la maximum la 7 seara numai ca să dansăm. Nu ne gândeam nici pe departe că se pregătea chiar atunci cel mai sângeros și neobișnuit dintre toate războaiele noastre. Politica a năvălit brusc în liceu, ne-am împărțit în grupuri de liberali și conservatori și pentru prima dată am știut de ce parte se afla fiecare. A izbucnit un militantism intern, mai întâi cordial și puțin cam convențional, care a degenerat apoi în aceeași stare de spirit ce începea să corupă țara. Primele tensiuni de la liceu erau abia perceptibile, dar nimeni nu se îndoia de influența benefică a lui Carlos Martin asupra unui corp profesoral care nu și ascunsese niciodată ideologiile. Dacă noul director nu era pe față un militant, cel puțin ne-a dat voie să ascultăm seara buletinul ordinele de știri la aparatul din salon și noutățile politice au prevalat asupra muzicii de dans. Se spunea, fără a fi însă un fapt confirmat, că avea în birou un portret al lui Lenin sau al lui Marx. Singura încercare de revoltă de la liceu a fost de bună seamă rodul acelui climat nesănătos, în seara în care, în dormitor, au prins să zboare perne și pantofi, împiedicând și lectura și somnul unora. N-am putut stabili care a fost motivul, dar cred că mi-amintesc, și mai mulți colegi sunt de aceeași părere, că incidentul a fost stârnit de un episod din cartea care se citea chiar atunci cu voce tare, Cantaclaro, de Romulo Gallegos. O treabă din calea afară de ciudată. Chemat de urgență, Carlos Martin a intrat în dormitor, l-a străbătut de mai multe ori dintr-un capăt într-altul, în liniștea adâncă provocată de apariția lui. Apoi, într-o tresărire de autoritarism, insolit la o fire ca a lui, ne-a ordonat să părăsim dormitorul în pijama și papuci și să ne aliniem în curtea înghețată. Acolo ne-a ținut o predică în stilul retoric al lui Catilina și ne-am întors în perfectă ordine ca să ne culcăm din nou. A fost unicul incident de care mi-amintesc în anii noștri de liceu. Mario Convers, un elev dintre a șasea, ne entuziasmase pe atunci cu ideea de a face o revistă diferită de cele convenționale de pe la alte colegii. Mie mi s-a adresat printre primii și mi s-a părut atât de convingător, încât am acceptat măgulit să fiu redactorul șef, dar fără să am o imagine prea clară despre rolul meu. Ultimele preparative pentru revistă au coincis cu arestarea președintelui López Pumarejo de către un grup de ofițeri superiori ai forțelor armate la 8 iulie 1944, pe când se afla în vizită oficială în sudul țării. Felul în care a povestit el însuși cum s-a întâmplat totul a fost nemaipomenit. Fără voia lui, le făcuse anchetatorilor o relatare extraordinară, potrivit căreia nu-și dăduse seama de arestare decât după ce a fost eliberat. Și totul a fost atât de în consonanță cu adevărurile vieții reale, încât lovitura de stat de la Pasto a rămas drept unul dintre nenumăratele episoade ridicole ale istoriei naționale. Alberto Lieras Camargo, în calitatea sa de interimar, a vrăjit țara cu vocea și dicțiunea sa perfectă, preț de mai multe ceasuri, prin Radio Național, până când președintele López a fost eliberat și s-a restabilit ordinea. S-a impus însă starea de asediu riguroasă cu cenzura presei. Previziunile erau nesigure. Conservatorii guvernaseră țara de la independența față de Spania din 1830 până la alegerea lui Olaya Herrera după un secol și nu dădeau încă niciun semn de liberalizare. În schimb, liberalii deveneau tot mai conservatori într-o țară care își făurea istoria lăsând în urmă rămășițe din ea însăși. Aveau în momentul acela o elită de intelectuali tineri fascinați de putere, exemplul cel mai radical și credibil fiind Jorge Eliezer Gaitan. Acesta fusese unul dintre eroii copilăriei mele datorită acțiunilor pe care le-a condus împotriva represiunii din zona bananieră, despre care am auzit vorbindu-se fără a înțelege mare lucru de când mă știu. Bunica îl admira, dar cred că o îngrijorau ideile lui comuniste de pe atunci. Eu stătusem în spatele lui pe când rostea un discurs răsunător de la un balcon din piața din Sipachira și m-a impresionat țeasta lui în formă de pepene galben, părul lins și aspru și pielea de indian neoș, precum și glasul tunător cu accentul puștanilor din Bogota, poate exagerat dintr-un calcul politic. N-a vorbit în discursul lui nici de liberali, nici de conservatori, nici de exploatatori și exploatați, cum făcea toată lumea, ci de săraci și oligarhi. Un cuvânt pe care l-am auzit atunci pentru prima oară, repetat ca o lovitură de ciocan la fiecare frază și pe care m-am grăbit să-l caut în dicționar. Era un avocat eminent, elev remarcabil al marelui penalist italian Enrico Ferri, de la Roma. Studiase acolo și arta oratorică a lui Mussolini și avea ceva din stilul său teatral la tribună. Gabriel Turbai, rivalul lui din același partid, era un doctor cultivat și distins, cu ochelari cu rame fine de aur, care îi dădeau un oarecare aer de artist de cinema. La un recent congres al Partidului Comunist, ținuse un discurs neprevăzut care i-a surprins pe mulți și i-a neliniștit pe unii dintre colegii lui de partid burghezi, însă el nu credea că și-ar contrazice cu vorba ori cu fapta formația liberală și nici vocația de aristocrat. Familiaritatea lui cu diplomația rusă data din 1936, când a stabilit la Roma relațiile cu Uniunea Sovietică în calitatea sa de ambasador al Columbiei. 7 ani mai târziu le-a legalizat la Washington, fiind ministru al Columbiei în Statele Unite. Bunele sale raporturi cu ambasada sovietică din Bogota deveniseră și mai cordiale și era prieten cu câțiva dintre conducătorii Partidului Comunist Columbian, care ar fi putut stabili o alianță electorală cu liberalii, pomenită adesea în zilele acelea, dar care nu s-a realizat niciodată. Tot în perioada aceea, pe când era ambasador la Washington, a circulat în Columbia zvonul insistent că era iubitul secret al unei vedete celebre de la Hollywood, poate Joan Crawford sau Paulette Goddard, însă n-a renunțat niciodată la vocația lui de celibatar înverșunat. Electoratul lui Gaitan și cel al lui Turbai puteau alcătui o majoritate liberală și deschide drumuri noi chiar în cadrul partidului, dar niciunul din aceste două electorate separate nu avea să câștige în fața conservatorilor uniți și susținuți de armată. Gazeta literaria scoasă de noi a apărut în acele zile nefaste. Până și pe noi, care făcuserăm primul număr, ne-a surprins prezentarea profesională pe 8 pagini de mărime redusă, bine alcătuită și tipărită cu grijă. Carlos Martin și Carlos Julio Calderon au fost cei mai entuziaști și amândoi au comentat în recreații unele articole. Dintre acestea, cel mai important a fost acela scris de Carlos Martin la solicitarea noastră, în care vorbea de necesitatea unei curajoase luări de poziție în lupta împotriva afaceriștilor care prejudiciau interesele statului, a politicienilor ariviști și a speculanților care împiedicau bunul mers al țării. Articolul a fost publicat cu fotografia lui mare pe prima pagină. Mai erau un articol al lui Convers despre hispanitate și o proză lirică proprie iscălită Javier Garces. Convers ne-a încunoștințat că prietenii lui din Bogota erau plini de entuziasm și că aveau posibilități de subvenționare pentru a lansa revista noastră pe scară largă ca publicație liceală. Primul număr nu fusese încă distribuit când a survenit lovitura de stat de la Pasto. În aceeași zi în care s-a declarat tulburarea ordinii publice, primarul din Sipachira a năvălit în liceu în fruntea unui pluton înarmat și a confiscat exemplarele pe care le pregătise pentru difuzare. A fost un asalt ca în filme, explicabil numai prin vreun denunț perfid că revista ar conține material subversiv. În aceeași zi a sosit o notificare de la biroul de presă al președinției Republicii, în care se spunea că revista fusese tipărită fără să treacă prin cenzura stării de asediu și Carlos Martin a fost destituit din funcția de director fără nicio înștiințare prealabilă. Pentru noi a fost o decizie aberantă care ne-a făcut să ne simțim umiliți și totodată importanți. Tirajul revistei nu depășea 200 de exemplare menite să fie distribuite pe la prieteni, dar ni s-a explicat că prezența cenzurii era ineluctabilă în condițiile stării de asediu. Autorizația de publicare a fost suspendată până la noi ordine care n-au sosit niciodată. Au trecut mai bine de 50 de ani până când Carlos Martin mi-a dezvăluit pentru memoriile de față misterele acelui episod absurd. În ziua confiscării revistei, el a fost chemat la biroul din Bogota de același ministru al educației care îl numise Antonio Rocha și care i-a cerut să-și dea demisia. Carlos Martin l-a găsit cu un exemplar din Gazeta Literaria, unde fuseseră subliniate cu creion roșu numeroasele fraze considerate subversive. La fel procedaseră cu editorialul lui și cu articolul lui Mario Convers, precum și cu un poem al unui autor cunoscut, suspectat că ar fi scris în limbaj cifrat. Până și Biblia subliniată cu atâta rea voință ar putea exprima ceva tocmai pe dos față de adevăratul ei sens, le-a spus Carlos Martin într-o reacție de furie atât de deslănțuită că ministrul l-a amenințat că o să cheme poliția. A fost numit director al revistei Sabado, ceea ce pentru un intelectual ca el trebuia să însemne o promovare de excepție. A rămas însă mereu cu impresia că a fost victima unei conspirații de dreapta, a ajuns ținta unei agresiuni într-o cafenea din Bogota și a fost gata să se apere trăgând cu pistolul. Mai târziu, alt ministru l-a numit avocat șef al departamentului juridic și a făcut o carieră strălucită în culmea căreia s-a retras printre cărți și amintiri în oaza sa de liniște de la Tarragona. În același timp, cu demiterea lui Carlos Martin și fără nicio legătură cu ea, bineînțeles, a circulat prin liceu și prin casele și prin cârciumile din oraș o versiune anonimă potrivit căreia războiul cu Peru din 1932 a fost o potlogărie a guvernului liberal ca să se mențină prin forță împotriva opoziției deșanțate a conservatorilor. Versiunea, răspândită chiar și pe foi dactilografiate, susținea că drama începuse fără cea mai neînsemnată intenție politică atunci când un sublocotenent peruvian a traversat fluviul Amazon cu o patrulă militară și a sechestrat-o pe malul columbian pe iubita secretă a primarului din Leticia, o mulatră de o frumusețe tulburătoare, căreia i se spunea Pila, diminutiv de la Pilar. Când primarul columbian a descoperit cele întâmplate, a trecut granița naturală a fluviului cu o ceată de peoni înarmați și a eliberat-o pe Pila pe teritoriu peruvian. Însă generalul Luis Sánchez Cerro, dictator absolut în Peru, a știut să profite de încăierare pentru a invada Columbia și a încercat să schimbe hotarele Amazonului în favoarea țării lui. Olaya Herrera, sub presiunea feroce a Partidului Conservator, învins după jumătate de veac de domnie absolută, a declarat starea de război și mobilizarea națională și a epurat armata cu ajutorul unor oameni de încredere și a trimis trupe spre a elibera teritoriile violate de peruvieni. Un strigăt de luptă a cutremurat țara și ne-a înflăcărat copilăria. Sus Columbia, jos Peru. În vâltoarea războiului a circulat chiar și versiunea că avioanele civile ale Companiei Naționale au fost militarizate și echipate cu escadrile de luptă și că unul dintre ele, în lipsă de bombe, a pus pe fugă o procesiune din Săptămâna Mare în localitatea peruviană Guepi, bombardând-o cu nuci de cocos. Marele scriitor Juan Lozano y Lozano, mobilizat de președintele Olaya să-l țină la curent cu realitatea într-un război de minciuni reciproce, a scris în proza sa măiastră adevărul despre incident, dar multă vreme falsa versiune s-a considerat a fi cea veridică. Firește, pentru generalul Luis Miguel Sánchez Cerro, războiul a fost o șansă picată din cer ca să-și întărească regimul de fier. La rândul lui, Olaya Herrera l-a numit comandant suprem al forțelor columbiene pe generalul și fostul președinte conservator Miguel Abadía Méndez, care se afla la Paris. Generalul a traversat Atlanticul într-un vas de război și a pătruns pe gurile fluviului Amazon până la Leticia, tocmai când diplomații ambelor tabere începeau tratativele de pace. Carlos Martin a fost înlocuit la conducerea liceului fără nicio legătură cu lovitura de stat de la Pasto și, de fapt, nici cu incidentul cu revista cu Oscar Espitia Brand, dascăl de carieră și fizician prestigios. Schimbarea a trezit în internat tot felul de suspiciuni. Rezervele mele în privința noului director m-au făcut să mă înfior încă de prima oară când l-am salutat din pricina stuporii cu care și-a ațintit privirea asupra pletelor mele de poet și a mustăților zbârlite. Avea o înfățișare aspră și se uita drept în ochi cu o expresie severă. Vestea că avea să ne fie profesor de chimie organică m-a înspăimântat de-a binelea. Într-o sâmbătă, pe când ne aflam la cinema, pe la jumătatea reprezentației de seară, un glas emoționat ne-a anunțat la megafon că murise un elev în liceu. Șocul a fost atât de puternic că n-am putut să-mi amintesc ce film vedeam, dar n-am uitat niciodată maestria interpretării lui Claudette Colbert pe punctul de a se arunca într-un râu tumultuos de pe balustrada unui pod. Elevul care murise era din clasa a doua, avea 16 ani și se întorsese de curând din Pasto, orașul său natal îndepărtat, aflat în apropierea frontierei cu Ecuadorul. Făcuse un stop respirator în timpul unei curse organizate de profesorul de gimnastică la sfârșit de săptămână, drept pedeapsă pentru elevii leneși. A fost singurul elev care a murit în cursul șederii mele acolo și a stârnit o tulburare nemaipomenită, nu numai în liceu, ci și în oraș. Colegii m-au ales să rostesc la înmormântare câteva cuvinte de rămas bun. Chiar în seara aceea am cerut o audiență noului director pentru a-i arăta discursul funebru și intrarea în biroul lui m-a zguduit de parcă era o repetiție supranaturală a întâlnirii unice pe care am avut-o cu directorul mort. Profesorul Espitia mi-a citit cu o expresie tragică textul scris de mână și l-a aprobat fără comentarii, dar când m-am ridicat să plec, mi-a făcut semn să mă așez la loc. Îmi citise notele și unele versuri dintre numeroasele care circulau din mână în mână în recreații și câteva i s-au părut că merită să fie publicate într-un supliment literar. Abia am reușit să-mi înving timiditatea necruțătoare când el începuse deja să-mi spună ce avea de gând. M-a sfătuit să-mi tai buclele de poet, nepotrivite pentru un bărbat serios, să-mi aranjez mustața cu peria și să renunț la cămășile cu păsări și flori ce păreau mai curând de carnaval. Niciodată nu m-am așteptat la așa ceva și, din fericire, am avut tăria să nu-i răspund impertinent. El a luat aminte și a adoptat un ton solemn pentru a-mi mărturisi că se temea ca nu cumva moda lansată de mine să prindă printre colegii mai mici, grație reputației mele de poet. Am ieșit din birou impresionat de recunoașterea talentului și a înclinațiilor mele poetice de către o instanță atât de înaltă și dispus să-i fac pe plac directorului, schimbându-mi înfățișarea în vederea unui act atât de solemn. Până într-atât încât am interpretat drept eșec personal suspendarea omagierii postume la cererea familiei. Desnodământul a fost îngrozitor. Când sicriul a fost expus în biblioteca liceului, cineva a descoperit că sticla părea aburită. Álvaro Ruiz Torres l-a deschis la solicitarea familiei și a constatat că, într-adevăr, era umed pe dinăuntru. Căutând pe dibuite cauza aburilor într-un sicriu ermetic, apăsă ușor cu vârfurile degetelor pe pieptul cadavrului, iar acesta scoase un geamăt sfâșietor. Familia a fost gata să-și piardă mințile la gândul că era viu, până când medicul le-a explicat că plămânii reținuseră aerul datorită stopului respirator și l-expulzaseră prin apăsarea pieptului. În ciuda simplității diagnosticului, sau poate tocmai de aceea, unii au rămas cu teama că îl îngropaseră de viu. În această stare de spirit m-am dus în vacanța de după clasa a patra, dornic să-mi îmbunez părinții spre a accepta să nu-mi mai continuu studiile. Am debarcat la Sucre, pe o burniță invizibilă. Bazinul portului mi s-a părut altfel decât în amintirile mele pline de nostalgie. Piața era mai mică și mai pustie decât în memoria mea, iar biserica și parapetul erau scăldate într-o lumină tristă printre migdalii cu crengile goale. Ghirlandele pestrițe de pe străzi vesteau Crăciunul, dar acesta nu mi-a mai stârnit emoția de odinioară și n-am mai recunoscut pe nimeni printre puținii oameni cu umbrele care așteptau pe chei, până când unul dintre ei mi-a spus, trecând pe lângă mine, cu accentul și tonul lui de neconfundat: "Ia te uită!" Era tata, puțin tras la față pentru că slăbise. Nu avea costumul de drill alb, după care era recunoscut de la distanță în anii tinereții lui, ci niște pantaloni de casă, o cămașă tropicală cu mâneci scurte și o șapcă ciudată de vătaf. Îl însoțea fratele meu Gustavo, pe care nu l-am recunoscut, căci se înălțase mult la cei 9 ani ai lui. Din fericire, familia își păstrase disciplina de săraci și cina luată de vreme părea făcută din adins, spre a-mi dovedi că aceea era casa mea și că nu aveam alta. Vestea cea bună la masă a fost că sora mea, Lihia, câștigase la loterie. Povestea, spusă chiar de ea, a început când mama a visat că tata trăsese în aer ca să-l sperie pe un hoț pe care l-a surprins furând în casa veche din Aracataca. Potrivit unui obicei în familie, mama povesti visul la micul dejun și sugeră să se cumpere un bilet de loterie terminat în 7, fiindcă numărul acesta avea forma revolverului bunicului. Norocul nu le-a surâs cu un bilet cumpărat de mama pe datorie pe care urma să-l plătească chiar cu banii de premiu, însă Lihia, care pe atunci avea 11 ani, îi ceru tatălui 50 de centime să plătească lozul necâștigător și încă 30 pentru a mai lua săptămâna viitoare altul cu același număr, 0207. Fratele nostru, Luis Enrique, a ascuns lozul ca să o sperie pe Lihia, dar s-a speriat el mai tare în următoarea zi de luni, când a auzit-o intrând în casă și țipând ca o nebună că tocmai câștigase la loterie. Fiindcă în graba mare fratele care făcuse postna a uitat unde ascunsese lozul și în iureșul căutării au fost nevoiți să golească dulapuri și cufere, întorcând casa cu susul în jos din salon până la toaletă, însă cel mai mult m-a tulburat numărul de cabală al premiului, 770 de pesos. Vestea proastă a fost că părinții își realizaseră în sfârșit visul de a-l trimite urmează pe Luis Enrique la școala de corecție de la Fontiduenio, la Medellin, convinși că era o instituție pentru copiii neascultători și fără să aibă habar ce era în realitate, o închisoare pentru reeducarea delincvenților minori cu un înalt grad de periculozitate. Decizia finală a fost luată de tata după ce și-a trimis fiul neastâmpărat să încaseze o datorie de la farmacie, iar acesta, în loc să-i dea cei 8 pesos, a cumpărat o chitară de calitate la care a învățat să cânte ca un maestru. Tata nu a făcut niciun comentariu când a descoperit instrumentul în casă și tot cerea băiatului datoria încasată, însă acesta îi răspundea mereu că vânzătoarea n-avea bani să-i plătească. Trecuseră cam 2 luni când Luis Enrique a dat peste tata cântând la chitara aceea un cântec improvizat. Ia te uită la mine cum cânt la chitara asta, ce m-a costat 8 pesos. N-am știut niciodată cum de a aflat de toată povestea și nici de ce se prefăcuse că n-are habar de năzdrăvânia fiului său, dar acesta a dispărut de acasă până când mama și-a calmat bărbatul. Atunci l-am auzit pe tata amenințând pentru prima oară că îl va trimite pe Luis Enrique la școala de corecție din Medellin, dar nimeni nu l-a luat în seamă, căci și pe mine intenționase să mă trimită la seminarul din Ocaña, nu în chip de pedeapsă, ci pentru cinstea de a avea un preot în casă, dar a zăbovit mai mult făurind planul decât dându-lui tării. Chitara a fost totuși picătura care a umplut paharul. Nu se putea intra în școala de corecție decât prin hotărârea unui judecător de minori, dar tata a trecut peste formalități cu ajutorul unor prieteni comuni printr-o scrisoare de recomandare a arhiepiscopului din Medellin, monseniorul Garcia Benitez. Luis Enrique, la rândul lui, a dat încă o dată dovadă de firea lui bună, lăsându-se dus cu mare bucurie ca la o petrecere. Vacanțele fără el nu erau la fel. Ca un adevărat profesionist știa să se combine cu Filadelfo Veliglia, croitorul acela fantastic, care era și chitarist de excepție, și firește cu maestrul Valdes. Era ușor. Plecând de la balurile agitate ale celor bogați, ne asaltau, furișate în besna parcului, stoluri de novice cu tot felul de tentații. Uneia, care trecea pe acolo, dar care nu făcea parte dintre ele, i-am propus, din greșeală, să fugă cu mine și mi-a răspuns cu o logică fără cusur că nu putea, fiindcă bărbatul ei era acasă, dormind. Cu toate acestea, după 2 nopți, mi-a dat de știre că va trage zăvorul de la ușa dinspre stradă de 3 ori pe săptămână ca să pot intra fără să mai bat când bărbatul ei avea să lipsească. Îmi amintesc de numele ei întreg, dar prefer să-i spun ca pe atunci. Nigromanta. Împlinea 20 de ani la Crăciun și avea un profil abisinian și o piele ca de cacao. În pat era veselă și se cutremura toată de niște orgasme zbuciumate și tânguitoare și avea un instinct de a face dragoste ce nu părea de ființă omenească, ci de râu învolburat. De la primul asalt ne-am iubit ca nebunii. Bărbatul ei, ca Juan Breva, avea un trup de uriaș și o voce de fetiță. Fusese sergent de poliție în sudul țării și avea proasta reputație de a omorî liberali numai ca să nu-și piardă iscusința de a împușca. Locuiau într-o cameră despărțită printr-un paravan de carton cu o ușă ce dădea în stradă și alta înspre cimitir. Vecinii se plângeau că ea tulbura liniștea morților cu urletele-i de cățea fericită, dar cu cât țipa mai tare, cu atât pe semne se simțeau morții mai fericiți, fiind tulburați de ea. În prima săptămână am fost nevoit să fug din cameră în zori, pe la 4, fiindcă greșiserăm data și sergentul putea să sosească în orice moment. Am ieșit pe poarta mare a cimitirului, printre flăcăraie și lătrăturile câinilor necrofili. Pe al doilea pod de peste conductă am văzut venind înspre mine o siluetă ieșită din comun pe care n-am recunoscut-o decât când am fost față în față. Era sergentul în persoană care m-ar fi găsit la el acasă dacă aș mai fi zăbovit încă 5 minute. "Bună ziua, flăcău," mi-a spus pe un ton cordial. I-am răspuns fără convingere: "Dumnezeu să vă aibă în pază, domnule sergent." Atunci s-a oprit să-mi ceară foc. I-am dat, stând foarte aproape de el ca să feresc chibritul de vântul din zori. Când s-a îndepărtat cu țigara aprinsă, mi-a zis bine dispus: "Miroșea curvă, ceva de groază." Sperietura nu m-a ținut cât mă așteptam, căci miercurea următoare am dormit iar la ea și când am deschis ochii m-am pomenit cu rivalul ofensat care mă privea în tăcere de la picioarele patului. Groaza mea a fost atât de cumplită că mi-a fost greu să mai respir. Ea, goală ca și mine, încercă să se pună între noi, însă bărbatul o dădu la o parte cu țeava revolverului. "Tu să nu te bagi," îi zise. "Poveștile de alcov se rezolvă cu gloanțe."